ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्कंद सप्तम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 22। असंकल्पाजयत् कामम् क्रोधम् काम विवर्जयात् अनार्थार्थाक्षया लोभम्। अथार्नार्थाक्षया लोभम् भयं तत्त्वावमर्शनात् असंकल्पाज्जयेत् कामम् क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानार्थाक्षया लोभम् अनार्थार्थेक्षया लोभम् भयं तत्त्वावमर्शनात् असंकल्पाज्जयेत् कामम् क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थार्थेक्षया लोभम् भयं तत्त्वावमर्शनात् असंकल्पाज्जयेत् कामम् क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानार्थेक्षया लोभम् भयं तत्त्वावमर्शनात् संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्र तृप्ति की काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करने चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुझाया है कि किस तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना नहीं चढ़ सकता क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उससे उन्हें अनेक स्त्रियों देखेंगे, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ न रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी कामुक नहीं होगा। यदि कोई मैथुन न करने का निश्चय कर ले तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय पा लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं पर स्वाभाविक ही विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय पा लेगा। इसी प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा के त्याग सकता है, मात्र यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन है। यदि किसी के पास प्रचुर नकद धन रहते हैं तो वह उससे ठीक से संभालते के विषय में चिंतित रहते हैं। इस तरह यदि कोई धन संचय के अवगुणों की विवेचना करे तो वह स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों के ऊपर कैसे विजय करना, बहुत कठिन है। पहली कठिनाई है कि हम नहीं समझते कि काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों के ऊपर विजय करना चाहिए। इस भौतिक संसार में सब विचार करते हैं कि जितने भी काम, क्रोध, लोभ इत्यादि इतना अच्छा हो। ऐसे कुछ दवाई है कि बुरे लोग उसको खाते जिससे वो, क्योंकि वृद्ध काल में तो काम वासना विशेषकर तो काम वासना नहीं कमते लेकिन सामर्थ्य कम जाते हैं, इसलिए कुछ दवाई है उसका लेने से तो और ज्यादा बल मिलते मैथुन सुख अनुभव करने के लिए। तो काम अच्छा है, क्रोध अच्छा, दूसरों को दमन करना, यदि किसी के पास इतना सा बल है तो वो आदमी बड़ा आदमी है, सत्ता है उसके पास। और लोभ वो भी अच्छा है, तो धनी होना अच्छा है, दरिद्र होना अच्छा नहीं है, ये साधारण विचार है। परंतु बुद्धिमान लोग जो इस भौतिक संसार में कम है, क्योंकि इस भौतिक संसार का मुख्य लक्षण है अज्ञान, लेकिन लोग जो कम से कम थोड़ा सा बुद्धिमान है समझते कि काम, क्रोध, लोभ आदि दोष है, गुण तो नहीं है, सब दोष है, क्योंकि ये सबों से भवबंधन होते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ आदि पोषण करने से फल होते पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरे शयनम, इसलिए छोड़ना चाहिए। बुद्धिमान लोग का विचार ऐसे है, कम लोग ऐसे सोचते। तो ये बात समझ के भी कि काम, क्रोध, लोभ में सब मेरे शत्रु है, बंधु नहीं है, वो सबों से हानि होते हैं, लाभ नहीं होते, कल्याण नहीं होते, तो वो सब छोड़ना चाहिए। ये सब काम, क्रोध, लोभ कहाँ है, मन में है, परंतु मन से निकालना सहज नहीं है। समाज के भी काम, क्रोध, लोभ आदि त्याग करना चाहिए, त्याग करना कठिन है, क्योंकि अनादि काल से हमारा आदत ऐसे है, हम काम, क्रोध, लोभ परायण है, और हमारा स्वभाव ऐसे हो गया है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हमारा मूल स्वभाव है कि हम कृष्ण की सेवा में सदैव संतुष्ट रहते, परंतु अनादि चूंकि अनादि काल से हमारा मन में वो भावना जो है तो पूरा विपरीत हो गया है, तो इसलिए जो अस्वाभाविक है काम क्रोध लोभ परायण होना, वो तो हमारा स्वभाव जैसे ही हो गया है, और इसलिए वो सबों को छोड़ना कठिन है कि नहीं। तो इस श्लोक में कुछ सुझाव है कैसे ही वो काम क्रोध लोभ आसानी से चलना है, संकल्प से। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे एक विशेष दिन में जिसमें हम उपवास करते, जन्माष्टमी, एकादशी, जो भक्तों तो पूरा उपवास करते हैं एकादशी में, संकल्प करते हैं कि इस दिन में मैं कुछ खाना और पीना का चीज मुंह में ना डालू, तो वो संकल्प है, मैं पूरा उपवास करूंगा श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। तो वो संकल्प करके भी तो भूखा और प्यास का अनुभव होते हुए भी हम उससे विचलित नहीं होते। सामान्यतः तो भूखे होने से हम विचार करते हैं कि ओ प्रसाद समय 2 घंटे के बाद, ठीक है 1 घंटे के बाद, ठीक है सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, शरीर अविद्यजाल जितने भी खा सकते हूँ, जितने भी मुंह में डाल सकते हो, इतना पूरी संतुष्टि होती। लेकिन उपवास का दिन जिसमें हम संकल्प करते हैं कि मैं कुछ नहीं लूंगा, तो हम भूखा से पीड़ित नहीं होते, क्योंकि वो हमारा संकल्प है कि हम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार सभी भौतिक इच्छाएं के ऊपर हम विजय कर सकते यदि हम संकल्प करते कि मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, तो फिर भी मन में वो सब कामनाएं आएगी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सब भौतिक इच्छाएं के ऊपर विजय करना का उत्तम उपाय है वो सब बिल्कुल भूलना। वो संभव है विशुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति में। रसभाजन रसोपिया परम दृष्टवा निवार्त थे, जब हम उत्तम रस का स्वाद करते हैं तब नीच रस हम भूलते हैं। यदि हम हर एक क्षण में कृष्ण प्रेम आनंद अनुभव करते हैं, तो हम क्यों तुच्छ और नंग्र भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे? तो इच्छा तो मन में नहीं रहे, तो वो उत्तम उपाय है। और हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आए हैं, हम भौतिक भोग विलासी मूर्ख जनों की स्थिति में नहीं है। पहले हम उसी स्थिति में थे, अभी हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त हुए कि वो सब भौतिक भोग विलास से और कुछ कल्याण नहीं होते। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि एव ते आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुद्धः। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम थोड़ा बुद्धिमान हो गया कि वो सुख जो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों का संस्पर्श से होते हैं वो सुख तो वास्तविक सुख नहीं है, वो दुख का कारण है। विषय इंद्रिय संयोगम यद्यग्रे मिथोपम परिणाम विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। राजसिक सुख रजगुण से वो सब भौतिक कामनाएं आते हैं और रजगुण से प्रभावित होने के कारण लोग विषय इंद्रिय के विषय मतलब रूप शब्द स्पर्श और क्या है रूप शब्द स्पर्श गंध और रस। तो हम सुंदर सुंदर रूपों को देखना चाहते और सुंदर सुंदर शब्द सुनने चाहते और सुंदर सुंदर रस का स्वाद करने चाहते। तो इस प्रकार विषय और इंद्रियों का संयोग होते और उस क्षण में जब संयोग होते वो अमृत जैसे हम अनुभव करते, लेकिन वो अमृत तो वास्तविक अमृत नहीं है और बहुत तुरंत परिणाम विषमेव परिणाम से वो विष होते। तो हम ये बात समझ गए और हमारा लक्ष्य है पूरा कृष्ण प्रेम से पूरा मोहित होना। ये कृष्ण प्रेम का मोहन वो मोह वो उत्तम है, वो दिव्य है, शुद्ध है, वो परम आनंद का मूल हेतु है। और भौतिक इंद्रिय सुख भोग विलास वो परम दुख का कारण है। तो इस प्रकार हमें विचार विमर्श करना चाहिए कि अवसर प्राप्त करके भी बड़ा धनी होना वो अवसर में नहीं लूंगा, क्योंकि उससे धन संपत्ति से ज्यादा चिंता होती है और अदमित स्त्री संग से दुख होते हैं और सभी प्रकार के इंद्रिय सुख भोग प्रयास करने से। तो एक क्षण में कुछ सुख का अनुभव, वो सुख भी बहुत तुच्छ है, सुख का अनुभव होते उसके बाद बहुत बहुत कठिनाई होते। तो ऐसे हमें विचार करना चाहिए क्योंकि हम एकदम निघृण अवस्था में नहीं है, एकदम नीच अवस्था में नहीं है, उत्तम अवस्था में नहीं भी हम प्रयास करते हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से उत्तम स्तर पर पहुंचना, परंतु हम मध्य स्तर पर है और इसलिए हम कृष्ण कथा सुनते हैं उससे हम प्रेरित होते हैं शुद्ध कृष्ण भक्ति करना और मन से और सब भौतिक इच्छाएं को पूरा निकालना। फिर भी बाद में मन माया हमको खींचना चाहते हैं, तो एक तरफ से एक वाणी आते कृष्ण भक्ति करो और सब छोड़ दो और दूसरी तरह से वाणी आते हैं माया सुख माया सुख अनुभव करो कृष्ण भक्ति छोड़ दो। एक्चुअली माया वो बहुत होशियार है, हमको बुलाते है इस प्रकार आओ आओ कृष्ण भक्ति करो वो अच्छे है मेरे साथ भी रहो। भौतिक इंद्रिय सुख वो चरण नहीं और साथ साथ कृष्ण भक्ति करो ना और भी चालू है इस प्रकार हमको बुलाते आओ आओ। वो इंद्रिय सुख भोग जो तुम करते हो वो एक्चुअली कृष्ण भक्ति है, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहिए भक्ति करने के लिए, और बड़ा प्रयास करना चाहिए बड़ा फैक्ट्री बनाना जिससे बहुत पैसा मिलेगा और वो पैसा तो भक्तों को देने के लिए तुम इतना प्रयास करना चाहिए व्यापार बढ़ाने के लिए। तो ऐसे माया अलग अलग प्रकार से हमको दुर्गति पर लेते हैं, तो इसलिए हमें बार बार श्रीमद् भागवत भगवद गीता की वास्तविक वाणी सुनने चाहिए जिससे हम माया से मोहित नहीं होंगे। तो भक्ति में सबसे बड़ा है और वास्तव में एक ही उपाय है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा। हरि की कृपा जो गुरु और वैष्णवों में से हम प्राप्त होते हैं। तो इसलिए शायद हम सोचेंगे कि ये सब प्रयास करना, मन को दमन करना, संकल्प करना, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास नहीं करना, वो सब का जरूरत नहीं, हम केवल गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर करेंगे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। परंतु हमें समझना चाहिए कि गुरु की कृपा किस प्रकार आते हैं, वो केवल इलेक्ट्रिक शॉक जैसे उस प्रकार नहीं है। गुरु की कृपा, भगवान की कृपा उपदेश के रूप में आते हैं, यही उपदेश कि ऐसे करो। तो हमारा कुछ भी प्रयास करना चाहिए, नहीं है कि हम पलंग के ऊपर से शयन करेंगे और भगवान मुझको कृपा देंगे, ऐसे हम वो संकल्प से कुछ फायदा नहीं होगा। भगवान शास्त्र में से हमको कृपा प्रदान करते हैं, तो ऐसे करो ऐसे मत करो। और यदि हम शुद्ध भावना के अनुसार, शुद्ध भावना का मतलब कि हम भौतिक इच्छाएं भौतिक उद्देश्यों मन में पोषण नहीं करते, हम संकल्प करते कि इस जीवन का उद्देश्य है और मेरे सब जन्मों का उद्देश्य है केवल कृष्ण की सेवा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुद्रम और कुछ नहीं, तो उस निष्कपट प्रयास और भावना से भगवान हमको बल देते हैं जिससे हम भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो सकते। और भगवान इस प्रकार भी उपदेश देते श्रीमद् भागवत और आचार्यों विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों के उपदेश और सलाह के द्वारा हमको यथार्थ शिक्षा देते हैं जिससे हम वो सब भौतिक कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण समुदाय का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। इस प्रकार मतलब कृष्ण भक्ति पूर्ण ग्रामीण समुदाय। तो यहाँ पर आप शहर से बहुत दूर रहते हैं, वो शहर में धूमधाम से इंद्रिय तृप्ति की घोषणा होते हैं, ये चीज भोग करो, वो चीज भोग करो। और इस प्रकार कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना कठिन होता है, क्योंकि सदैव सर्वत्र भोग और वासनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रलोभन होते हैं। तो इस वातावरण में कृष्ण भक्ति करना अनुकूल होते, और वो खाली मेरी बात नहीं है और श्रील प्रभुपाद की बात है, और आप सब स्वयं अनुभव करते कि नहीं अनुकूल स्थिति है। फिर भी मन में वो बहुत संस्कार है पूर्व जीवन से, तो वो सब दूषित संस्कार के ऊपर विजय करना यही सुझाव है, संकल्प करना मैं और नहीं करूंगा। तो जो नवीन है ऐसे समुदाय में, आपके लिए ऐसे संकल्प करना चाहिए कि मैं समझता हूं कि मेरा आध्यात्मिक विकास के लिए यहां रहना अनुकूल हो, और शहरी जीवन उसमें बहुत प्रतिकूल है, इसलिए मैं यहां आया हूं। तो मैं और मेरे पूरे परिवार के लिए, सबकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम यहां आए हैं। तो यहां आने के बाद शायद आप पहले की कितना अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए वो आप इतने से अनुभव नहीं करेंगे, आप अनुभव करेंगे तो कितना कठिन है, कितना कठिन है। तो विद्युत की व्यवस्था नहीं है, और सुबह सुबह ठंडे के मौसम में भी उठना है, और सांप से भय है, ओ, और इस प्रकार मन हमको प्रचार करते हो तो यहां मत रहो, सिटी में रहना चाहो, वहां पर भक्ति करो। तो जिससे हम यहां आने से लाभान्वित होंगे, जिससे हम वापस जाना का संकल्प नहीं करेंगे, हमें यहां आने के साथ संकल्प करने चाहिए कि जो भी हो मैं वापस नहीं जाऊंगा। जो भी हो मतलब अगर सब एकदम पागल हो जाएंगे और शराब की दुकान खुलते है वो समुदाय के अंदर, तो शायद उसी अवस्था में तो आपको वापस जाना पड़ेगा। पर लेकिन जब तक ऐसे चलते जैसे वर्तमान रूप से चलते तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि कुछ दैहिक कष्ट होते हुए भी, और वास्तव में दैहिक कष्ट वो तो मुख्य नहीं, मानसिक वो सब कठिनाई तो मन में है, क्योंकि ठंडी से और गर्मी से हम थोड़े समय में अभ्यस्त हो सकते। यदि हम संकल्प करते कि मैं रहूंगा तो मैं जैसे उपवास का दिन, तो आज मैं कुछ प्रसाद नहीं लूंगा। तो इस प्रकार तो गर्मी के मौसम में तो मैं रहूंगा, ऐसे तो होगा, तो उपवास करें, भूख लगता है, ठीक है, तो सहन ना करते। और गर्मी के बहुत गर्म है तो फिर भी सहन ना करता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस प्रकार यदि हम संकल्प करेंगे तो हम रह सकेंगे। मेरा स्वयं का जीवन में ऐसे था कि मैं सर्वप्रथम यहाँ पुण्य भारत भूमि आया था 1975 साल में। वो खाली तीर्थ यात्रा मायापुर वृंदावन यात्रा करने के, उसके एक साल के बाद वापस आया था यहाँ रहने के लिए। और तब से श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ, लेकिन लगभग सभी समय तो तब से यहाँ रहता हूँ। तो जानने का समय मेरे GBC जाये थे प्रभु, जो अभी देहांत प्राप्त है, तो मुझको बताए कि वहां जाकर रहो, कठिनाई होगा लेकिन संकल्प करना चाहिए वहां रहना। मुझको बताए कि बहुत से भक्त जाते हैं और दो तीन दिन या दो तीन हफ्ते या दो तीन महीने में वापस आते, तो कठिनाई होगा। प्रबुद्ध हो कि कठिनाई होगा, लेकिन यदि तुम सेवा करना चाहते हो तो ये संकल्प करो कि जो भी होगा मैं रहूंगा। तो वो संकल्प करके यहाँ आया था और काफी कठिनाई थी, लेकिन वो संकल्प था और अभी तक मैं यहाँ हूँ। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो मेरा GBC ऐसे मुझको बताया, क्योंकि बहुत कष्ट पहले बहुत कष्ट था, लेकिन अभी मैं समझ सकता हूँ तो कितना अनुकूल है मेरा कृष्ण भक्ति जीवन के लिए है यहाँ रहना। तो ऐसे है कि पहले यहाँ आने से आप कष्ट से विमोहित होंगे, ओ नहीं मैं वापस चलूंगा, लेकिन यदि आप संकल्प करें कि मैं रहूंगा, जो भी होगा रहूंगा, तो बाद में आप साक्षात्कार करेंगे तो कितना फायदा मिला यहाँ रहने से। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ब्रॉडकास्टिंग। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नंदग्राम निवासियों की जय।